สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับอรุณนำข้อความที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดคุยเล่าต่อพระพุทธเจ้าสอนไว้ข้าพเจ้านำมาบอกต่อการบอกต่อมันก็กำหนดบทเพียรชนะได้ต่างกันเพราะว่าบุคคลที่ถ้าจะสามารถกำหนดบทเพียรชนะได้เหมือนพระพุทธเจ้าเป๊ะๆทุกคำพูดเลยเนี่ยก็คงจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะท่านผู้ฟังแต่ต่อให้ท่านพระสารีบุตรคำสอนของท่านโดยเพียรชนะมีส่วนที่เหมือนกับของพระพุทธเจ้าก็มีบทเพียรชนะแตกต่างกันไปบ้างก็มีแต่โดยอัตถะแล้วก็จะต้องเหมือนกันซึ่งแน่นอนความสามารถของผู้ฟังคำสอนแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูปก็มีความแตกต่างกันไปในการที่จะกำหนดบทเพียรชนะให้คล้ายคลึงหรือว่าให้ใกล้เคียงกับของพระพุทธเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีอัตถะมีความหมายไปในแนวทางเดียวกันซึ่งเรื่องบทเพียรชนะนี้ก็มีความสำคัญมากจึงนำบทเพียรชนะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ในทุกๆสัปดาห์โดยในวันพฤหัสนั้นก็จะนำเรื่องที่เป็นพุทธพจน์และเป็นพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังวันศุกร์ก็เป็นหน้าที่ในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเป็นหน้าที่ของภิกษุในธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังที่เวลาเทศน์บอกสอนในการสอนนี้นะหมายถึงการบอกต่อนะก็จะต้องนำมาจากคำสอนของพุทธะคือสอนจากที่เขาบอกเอาไว้แล้วเนี่ยเขาไม่เรียกว่าสอนนะเขาเรียกว่าบอกต่ออย่างเช่นว่าคุณครูที่สอนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ตามในระดับมัธยมหรือสถาบันการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาสอนกันเนี่ยคือจะใช้คำว่าสอนจริงๆได้ก็แต่เมื่อเป็นวิชาที่เราคิดค้นขึ้นเองเป็นการกระทำเทคนิคหรือว่าวิชาที่เราคิดค้นขึ้นเองแต่นี่คือคุณเป็นต้นตอคุณเป็นต้นตำรับแต่คุณเป็นเจ้าของเป็นลักษณะว่าเป็นเจ้าสำนักในคำสอนในลักษณะนี้แต่ถ้าพบว่าเราเอาของคนอื่นเข้ามาสอนเขาคิดค้นขึ้นไว้แล้วเราเอามาบอกต่อเอามาสอนต่อการบอกต่อการสอนต่อตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ฟังคำสอนคุณฟังคำสอนแล้วคุณก็เอามาบอกต่อคำที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะเรียกว่าสาวกก็คือฟังแล้วมาบอกต่อพูดต่อสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์นี่มันเรื่องอะไรล่ะถ้าเป็นเรื่องแคลคูลัสแสดงว่าคุณฟังคำสอนของนายแคลคูลัสนี้เขาคิดค้นเรื่องนี้เอาไว้หลายร้อยปีมาแล้วก็มาบอกต่อสอนต่อนั่นคือเป็นสาวกในคำสอนนั้นเป็นผู้ฟังคำสอนของคำสอนนั้นแต่ถ้าเป็นผู้คิดค้นขึ้นเองในคำสอนเรื่องนี้เช่นว่าเรื่องของหลุมดำอย่างนี้ในทางดาราศาสตร์เนี่ยคิดค้นขึ้นรู้สึกจะไม่ถึงร้อยปีแต่คนที่คิดค้นขึ้นพูดไปครั้งแรกเอาคุณเป็นเจ้าสำนักในเรื่องนี้แต่คุณเป็นเจ้าความคิดเป็นเจ้าลัทธิในทฤษฎีเรื่องนั้นๆแต่ผู้ที่ฟังต่อไปบอกต่อไปอธิบายสอนต่อไปก็เรียกว่าเป็นสาวกแต่ของผู้ฟังคำสอนซึ่งคำสอนนี้ถ้าเราดูพวกเจ้าลัทธิเจ้าคำสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดในสมัยปัจจุบันก็มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเอาอย่างเช่นทฤษฎีสัมพันธภาพนี้ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาก็เป็นเจ้าลัทธิตรงนี้แต่เป็นคำสอนตรงนี้คนเอาไปบอกต่อสานต่อก็เป็นสาวกซึ่งถ้าบอกว่าคำสอนนั่นคือผู้ที่เป็นคนคิดค้นขึ้นเจ้าของคำสอนก็มีเยอะแยะซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นคำสอนที่นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าคำสอนของเจ้าลัทธิอื่นๆภายนอกใช้คำว่าพาหิรกาซึ่งคนที่ฟังต่อจากเจ้าคำสอนนั้นไปแต่ถ้าไม่มีคนบอกต่อสอนต่อคำสอนนั้นก็ขาดลงไม่มีผู้รับมรดกตกทอดไปแต่คำสอนนั้นก็ขาดลงก็จะไม่มีคนพูดถึงก็จะหายไปสูญไปถ้าเจ้าของความคิดนั้นเจ้าของลัทธินั้นเจ้าของทฤษฎีนั้นก็ตายไปก็คือจบไปไม่มีคนพูดต่อแต่ถ้ามีคนไปอ่านหนังสือแล้วพูดต่อกันมาทำความเข้าใจคุณเป็นสาวกแต่คุณเป็นผู้ฟังคำสอนของเจ้าลัทธินั้นเจ้าทฤษฎีนั้นเจ้าของความคิดนั้น เอามาบอกต่อสอนต่อไม่ใช่เป็นเจ้าของคำสอนนะแต่เป็นสาวกแต่ซึ่งเป็นสาวกของผู้ที่ฟังคำสอนที่ไม่ใช่คำสอนของพุทธะแต่ซึ่งก็มีหลากเรื่องหลายประเด็นทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งทฤษฎีทางด้านการทำธุรกิจอีกแบบหนึ่งทฤษฎีทางด้านดาราศาสตร์ทฤษฎีทางด้านสมุทรวิทยาในการศึกษาสัตว์น้ำพวกนี้โอ้มีเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งคำสอนต่างๆเหล่านี้จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นล่ะที่จะนำไปสู่การดับไม่เหลือของความทุกข์ได้แต่สิ่งอื่นๆเรารู้แต่ก็เป็นความรู้ได้แต่มันจะดับทุกข์ได้ไม่สนิทไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์ดับทุกข์ได้อยู่อาจจะนิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่สนิทเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงให้มาสนใจในคำสอนของพระองค์ล่ะคำสอนที่เป็นของผู้สอนในภายนอกที่ไม่ใช่เรื่องมรรคแปดถ้าไปสนใจแล้วก็จะเป็นเรื่องเสียเวลาบางทีเจ้าลัทธิเจ้าคำสอนเจ้าความคิดเจ้าทฤษฎีนั้นเขาตายไปแล้วมีผู้ที่นำมาบอกต่อสอนต่อนั้นเป็นสาวกของเขาใช่ไหมเป็นผู้ฟังคำสอนของคนนั้นเขาเนี่ยเราฟังคำของสาวกที่เขาเป็นคำสอนที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะเป็นเรื่องเสียเวลาแต่ค่อยมาสนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้คำสอนนี้เจริญขึ้นดีขึ้นข้าพเจ้าจึงเน้นย้ำท่านผู้ฟังว่าเรากลับมาที่ตัวแม่บทในตัวแม่บทที่เป็นคำสอนของพุทธะแท้ๆในเรื่องอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเสียเวลาเพราะว่าเวลาของเรานี่มันน้อยแต่เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องราวเยอะแยะอยู่แล้วแค่ทำมาหากินแค่จะต้องมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นมันก็ทำให้เวลาเราหมดไปเรื่อยๆแต่ใช้เวลาที่เหลืออยู่มีอยู่นั้นยังมีประสิทธิภาพท่านผู้ฟังแต่วันนี้ได้ให้ฟังเรื่องของพระสูตรที่ชื่อว่ากีตากิริสูตรเป็นพระสูตรที่มาในพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่222กีตากิริสูตรนั้นเป็นชื่อของตำบลแห่งหนึ่งในตำบลแห่งนี้ก็มีภิกษุ2รูปนะเป็นผู้อยู่อาศัยเป็นประจำผู้อยู่อาศัยอยู่ประจำเนี่ยเขาก็เรียกว่าเจ้าอาวาสนั่นแหละแต่ผู้อยู่อาศัยอาวาสนี่แปลว่าที่อยู่ที่อาศัยนะอยู่ที่นั่นยังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่นั่นเป็นประจำแล้วก็เขาเป็นเจ้าที่อยู่อาศัยก็เป็นเจ้าอาวาสนั่นเองนั่นแปลว่าภิกษุที่อยู่ที่นี้เป็นภิกษุเขาเรียกว่ากลุ่มของพวกฉัพพัคคีฉัพพัคคีเนี่ยเป็นกลุ่มของภิกษุที่มีอยู่ด้วยกัน6รูปในชื่อว่าปันทุกะโลหิตกะแต่2รูปนี้ก็จะอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ท่านเมติยะท่านปุมมัชกะแต่2รูปนี้ก็จะอยู่ที่เมืองราชคฤห์แล้วก็ท่านพระอัสสชิท่านบุณพสุกะ2รูปนี้ก็อยู่ที่กีตาคิรีนิคมนี้นะท่านพระอัสสชินี้เป็นคนละรูปเป็นคนละองค์กันกับท่านพระอัสสชิที่อยู่ในกลุ่มของภิกษุ5รูปนะคือเขาก็จะมีกลุ่มเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันในกลุ่มที่มี5รูปเรียกว่าปัญจวัคคีย์ก็มีภิกษุที่ชื่ออัสสชิเหมือนกันในกลุ่มที่มี6รูปคือพวกฉัพพัคคีย์แล้วก็มีพระที่ชื่ออัสสชิเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละคนกันเป็นคนละรูปกันแต่ชื่อเดียวกันนั่นแหละสมชายในประเทศไทยนี่ก็มีเยอะแยะโกฏฐัญญะอินเดียก็มีหลายรูปโกฏฐัญญะองค์ไหนอ่ะก็โกฏฐัญญะองค์ที่มีความรู้เนี่ยเป็นผู้รู้นั่นก็เรียกอัญญาโกฏฐัญญะอาซาชินี่ก็มีหลายรูปนั่นกัสสปะนี่ก็มีหลายรูปกัสสปะองค์ที่อายุมากหน่อยก็เรียกมหากัสสปะกัสสปะองค์ที่ยังเป็นเด็กก็เรียกกุมารกัสสปะก็มีหลายรูปเขาก็จะมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างทีนี้ในภิกษุ6รูปนี้ให้ข้อมูลท่านผู้ฟังนิดหนึ่งแต่ว่าภิกษุกลุ่ม6เนี่ยเรียกว่าฉัพพัคคีเนี่ยมักจะเป็นภิกษุที่ได้สร้างเรื่องราววีรกรรมนำไว้ต่างๆมากมายคำว่าวีรกรรมนี่หมายถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายความไม่เลื่อมใสความเสื่อมเกิดขึ้นอยู่หลายๆครั้งหลายๆคราวพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะกำหนดบทบัญญัติวินัยขึ้นเพราะเหตุกลุ่มของภิกษุ6รูปเนี่ยอยู่เรื่อยๆเช่นการที่ภิกษุตีกันทำร้ายกันแล้วก็พวกเนี้ยเริ่มก่อนพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติว่าภิกษุห้ามตีกันนะห้ามทำร้ายกันถ้าตีกันทำร้ายกันก็เป็นอาบัติเป็นความผิดหรือเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องแต่ถ้าดูในเรื่องของสิกขาวินัยเนี่ยพระภิกษุสงฆ์นี่จะทราบเลยนะว่าอ๋อภิกษุฉัพพัคคีย์นี่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติวินัยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้หลายอย่างมากเรื่องสวมรองเท้านี่ก็เหมือนกันแต่ทำไมพระสมัยนี้สวมได้แต่รองเท้าแตะแต่รองเท้าอื่นๆสวมไม่ได้เป็นบทบัญญัติวินัยก็พวกนี้ล่ะเขาไปทำไม่ดีเอาไว้ ตั้งแต่สวมเขียงเท้าตั้งแต่สวมรองเท้าที่มันงอนงามขึ้นโอ้หลายอย่างในพระสูตรนี้พูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารพระพุทธเจ้านั้นตอนนั้นตรัสอยู่ที่บริเวณแคว้นกาสีก็บอกว่าพูดถึงการที่รับประทานอาหารในที่นั่งแห่งเดียวให้เว้นการรับประทานอาหารในเวลาราตรีในพระสูตรตรงนี้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นๆว่าเฮ้ยได้เคยพูดถึงการรับประทานอาหารในที่นั่งแห่งเดียวการรับประทานอาหารเวลาเดียวมาแล้วนี่นาในพระสูตรอื่นๆที่ชื่อว่าพัทธลิสูตรตรงนั้นเนี่ยเป็นการห้ามรับประทานอาหารในเวลาวิกาลในวิกาลกลางวันแต่มีวิกาลกลางวันแล้วก็มีวิกาลราตรีในที่นี้พระสูตรที่ชื่อว่ากีตาคิริสูตรห้ามรับประทานอาหารในเวลาวิกาลราตรีในพระสูตรที่ชื่อว่าพัทธลิสูตรเนี่ยห้ามรับประทานอาหารในเวลาวิกาลกลางวันตอนนั้นที่ท่านพระพัทธลิบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็คือยังมีการรับประทานอาหาร3ครั้งนั่นคือเช้าครั้งหนึ่งบ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกดินไปอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าให้งดนั่นคืองดมื้อบ่ายนั่นคือตอนกลางวันเนี่ยกินครั้งเดียววิกาลกลางวันไม่ให้มีในพระสูตรนี้ตอนกลางคืนก็ไม่ให้บริโภคเว้นการรับประทานในเวลาราตรีแต่คุณประโยชน์ก็คือจะทำให้เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความกระปี้กระเปร่ามีพลังมีกำลังมีความอยู่เป็นผาสุกฉันคาบเดียวไม่ต้องฉันตอนบ่ายอีกไม่ต้องฉันตอนค่ำอีกเนี่ยมันดีจริงๆตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยตอนแรกก็ไม่ทราบคิดว่าแหมเราจะกินได้ยังไงมื้อเดียวแต่พอมาบวชเป็นพระปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้จริงๆเนี่ยเพราะว่าการรับประทานอาหารมื้อเดียวเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยก่อนนั้นมีภาระน้อยนั้นไม่ต้องมาจัดแจงเสนาสนะล้างจานเตรียมนั่นนี่โอ้มันเป็นเรื่องการกินนี่เป็นเรื่องยากนะในการที่จะจัดเตรียมด้วยในการที่จะล้างภาชนะด้วยในการที่จะต้องมาประชุมกันด้วยแต่ครั้งเดียวจบไปเบ็ดเสร็จเรียบร้อยสบายถ้ามันทำกัน3ครั้งโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากในท่านผู้ฟังที่กินข้าว3มื้อคิดดูเดี๋ยวก็ต้องมาคิดว่ากลางวันนี้จะกินอะไรตอนเย็นจะกินอะไรแต่ถ้ากินแค่2มื้อแต่2มื้อพอนะแล้วเราไม่ต้องมาคิดอีกว่าเย็นนี้ฉันจะกินอะไรคือไม่กินคือจบนะไม่ต้องไปคิดอีกไม่ต้องเสียเงินอีกไม่ต้องล้างอีกนะไม่ต้องมาแปรงฟันอีกเอาถ้าเหลือมื้อเดียวแต่มื้อกลางวันจะกินอะไรมื้อบ่ายจะกินอะไรไม่ต้องคิดเลยคือไม่กินคือจบเลยนะไม่ต้องไปบิณฑบาตไม่ต้องตระเตรียมไม่ต้องล้างนะไม่ต้องเช็ดไม่ต้องทำความสะอาดทั้งเสนาสนะทั้งช่องปากของเรามันจบไปเลยนะคือไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปกินอีกเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะจำเป็นอยู่มื้อเดียวจำเป็นไม่จำเป็นเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคือความจำเป็นเนี่ยมันก็เป็นไปตามอำนาจกิเลสล่ะแต่กิเลสบอกจำเป็นก็จำเป็นถ้ากิเลสบอกขี้เกียจไม่จำเป็นก็ขี้เกียจไม่จำเป็นได้แต่ถ้าเป็นไปตามธรรมอย่างตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดไว้ในตอนกลางๆพระสูตรอีกเหมือนกันว่าสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรนั่นก็คือหมายความว่าบางทีสุขเวทนาเรามีเนี่ยกินอาหารอร่อยปากเนี่ยมันสุขแน่ล่ะแต่มันทำให้เกิดอกุศลทำให้อกุศลธรรมเนี่ยเจริญได้ทำให้กุศลธรรมเนี่ยเสื่อมไปได้แต่ถ้าเราจะต้องมาคิดถึงเรื่องปากท้องอยู่เรื่อยๆนั่นมันจิตมันไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายไปในทางกามแต่ถ้าคิดครั้งเดียวมันน้อยกว่าแต่ความเสื่อมของอกุศลธรรมมันเกิดได้ความเจริญของกุศลธรรมเกิดได้แต่ถ้าต้องกิน2รอบ3รอบแต่ความที่เราจะต้องไปคิดในเรื่องที่จะกินอะไรจะทำกินยังไงจะไปหากินที่ไหนใครจะล้างให้มันคิดไปในทางเนี้ยมันก็ไปในทางกามกุศลธรรมก็เสื่อมลงอกุศลธรรมก็เจริญขึ้นได้เป็นสุขเวทนาไหมเป็นเพราะฉะนั้นสุขเวทนาบางอย่างเนี่ยทำให้อกุศลเกิดทำให้อกุศลเจริญขึ้นทำให้กุศลเสื่อมลงเพราะฉะนั้นสุขเวทนาประเภทนี้ไม่ควรเสพแต่มีอะไรบ้างนอกจากกินข้าวอร่อยอร่อยกินข้าวแบบไม่พิจารณากินมากรอบกินหวังอร่อยลิ้นกินเนื้อสัตว์กินอะไรที่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสก็ยังมีการฟังเพลงการดูการละเล่นนะเป็นสุขไหมเพลิดเพลินไหมเป็นสุขอยู่เพลิดเพลินอยู่แต่ว่าอกุศลธรรมมันจะเจริญได้กุศลธรรมมันจะเสื่อมไปได้การพูดคุยคลุกคลีกันการพูดเกี่ยวพาราสีแต่พวกนี้สนุกปากไหมสนุกนะกระนองปากด้วยแต่เกิดอกุศลขึ้นก็ไม่ควรทำพระพุทธเจ้ายังพูดถึงเรื่องของทุกขเวทนาด้วยนะว่าทุกขเวทนาบางอย่างนะมีแล้วเสพแล้วเนี่ยอกุศลน่ะเกิดการเจริญขึ้นคือถ้าเราแบ่งเวทนา3อย่างเนี่ยเป็น2ส่วน คือส่วนที่ทําให้เกิดอกุศลกับส่วนที่ทําให้เกิดกุศลนะสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยมีทั้ง2แบบแต่ความทุกข์แบบที่ให้เกิดอกุศลทําให้กุศลเสื่อมลงไปก็มีนะเช่นการอดทนอยู่กับคนพาลคนไม่ดีคนพาลเนี่ยคุณจะไปทนอยู่ทําไมให้มันลําบากนะเป็นความทุกข์หรือว่าการทรมานตัวเองให้ลําบากอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยทรมานตัวเองให้ลําบากนะมีทุกขเวทนาแน่นอนกุศลธรรมก็ไม่ได้เจริญขึ้นด้วยกุศลธรรมเสื่อมลงไปอกุศลธรรมกลับเจริญขึ้นแต่ไม่ได้มีปัญญาเกิดขึ้นอันนี้ก็ทุกขเวทนาแบบไม่ดีละหรือว่าบางคนปฏิบัติทุดงควัตก็ปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากที่พระพุทธเจ้าชักชวนเชิญชวนให้ทํานะแต่ถ้าปฏิบัติด้วยความหวังว่าคนอื่นจะยกย่องเราแต่ฉันจะเหนือกว่าเขาไอ้การปฏิบัติแบบนี้มันไม่ได้ทําให้กุศลธรรมมันเจริญขึ้นเลยนะแต่อกุศลธรรมกลับเจริญขึ้นอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาแบบที่ทําให้เกิดอกุศลทําให้อกุศลธรรมเจริญในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังในเวทนา3อย่างสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเนี่ยก็มีแบบที่ทําให้กุศลเจริญอกุศลเสื่อมไปเนี่ยนี่คือแบบนี้นะสุขเวทนาแบบไหนที่ดีเช่นความสุขที่เกิดจากสมาธิสุขที่เกิดจากความสงบระงับสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมสุขที่เกิดจากความระงับความปล่อยความวางความสุขตรงนี้นี่มันดีอกุศลธรรมเสื่อมไปหายไปกุศลธรรมเจริญขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นความสุขที่ควรเสพความทุกข์แบบไหนที่เมื่อเสพแล้วกุศลธรรมเจริญเช่นทุดงควัฏอย่างที่ว่าแล้วก็ปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งทําเพื่อที่จะขูดเกลากิเลสจริงๆอันนี้พระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยอาจจะเจอทุกขเวทนาบ้างอยู่กลางป่าในคืนวันอากาศหนาวๆเนี่ยแม้มันหนาวจับใจจริงๆแม้แต่ผ้าย้อมน้ําฝาดผ้าสังฆติของเราก็ยังหนาวก็ยังเย็นเชียบกระบายเป็นทุกขเวทนาไหมเป็นอยู่แต่ทําให้เกิดกุศลได้ถ้าบอกว่าใช้ในการที่จะประหารกิเลสทําให้กิเลสในใจมันเหือดแห้งไปอันนี้เป็นความทุกข์ที่จะทําให้เกิดกุศลธรรมได้หรือแม้แต่ในเรื่องนี้เนี่ยเต็มๆเลยนั่นคือการที่รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวคาบเดียวนะเว้นมื้อวิกาลในกลางวันคือตอนบ่ายเสียเว้นมื้อวิกาลในราตรีคือตอนค่ำเสียหิวไหมโอ้โหท่านผู้ฟังช่วงแรกๆที่ข้าพเจ้าบวชก็บอกให้ได้เลยว่าหิวไปถามพระใหม่รูปไหนถ้าเขายังไม่ชินยังปรับตัวไม่ได้ก็หิวหมดนั่นละวันต่อมามื้อที่ให้กินมื้อเดียวเนี่ยก็ฟาดเต็มที่เลยคิดว่ามันจะทําให้อยู่ได้ถึงตอนเย็นเอ๊แต่มันก็ยังหิวอยู่นะมันยังมีเทคนิควิธีท่านผู้ฟังอันนี้บอกเพิ่มเติมให้แต่สําหรับผู้ที่ฝึกฝนตัวเองในการที่จะรับประทานอาหารมื้อเดียวรับประทานอาหารมื้อเดียวรับประทานอาหารสิ่งที่มันย่อยง่ายหลีกเลี่ยงพวกสิ่งที่มันจะย่อยยากเช่นเนื้อสัตว์นมไข่พวกนี้มันจะย่อยยากแล้วเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดรับประทานอาหารพอดีในการรับประทานอาหารพอดีเนี่ยจะทําให้เราไม่หิวถ้าเปรียบเทียบกับการรับประทานอาหารที่แบบเต็มท้องเต็มที่เลยนะอิ่มมันจนถึงคอหอยเนี่ยประสิทธิภาพในการย่อยอาหารเนี่ยมันจะลดลงมากในประสิทธิภาพในการย่อยอาหารจะลดลงร่างกายจะต้องใช้พลังงานอย่างมากในการที่จะย่อยอาหารนะไม่ให้มันเน่าอยู่ในท้องใช้พลังงานมากแล้วผลผลิตนะคือพลังงานที่ได้ออกมาจากอาหารนั้นก็ได้ไม่เต็มที่นะกินเสร็จแล้วก็ง่วงนอนอีกตอนบ่ายก็ยังรู้สึกหิวอีกเพราะว่าประสิทธิภาพในการย่อยไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าเรารับประทานอาหารเคี้ยวอย่างละเอียดแล้วก็รับประทานอาหารพอดีคำว่าพอดีเนี่ยหมายความว่ายังมีช่องเหลืออยู่ในท้องนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้เวลามันย่อยเนี่ยมันจะมีแก๊สมีอะไรต่างๆออกมานะให้มันไหลไปอีกที่หนึ่งนะไม่ให้มันมาผสมอยู่ในอาหารการที่ย่อยก็จะมีประสิทธิภาพมากพอมีประสิทธิภาพมากใช้พลังงานในการย่อยน้อยได้ผลผลิตเป็นพลังงานใหม่ออกมามากร่างกายก็รู้สึกพอกับอาหารแต่กินอาหารเสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงซึมตอนบ่ายก็จะไม่หิวแต่เพราะว่าร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอแต่จะรู้สึกท้องว่างอยู่แต่จะไม่ได้หิวถึงขนาดว่าจะต้องมากินแต่ซึ่งถ้าเผื่อเราเคี้ยวอาหารละเอียดละเอียดหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันย่อยยากรับประทานอาหารพอดีให้มีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องนิดนึงเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะรู้สึกท้องว่างอยู่แต่จะไม่ได้หิวขนาดนั้นแต่ตรงนี้จะเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุขชำราญมีโรคน้อยมีความกระปี้กระเปร่าและมีกําลังมีพลังตรงนี้นะตรงนี้จำให้ดีสําหรับบุคคลที่เรียกว่าต้องการรักษาศีล8ต้องการที่ทําให้กุศลธรรมเรามีมากขึ้นเราอาจจะไม่ได้กินมื้อเดียวทุกวันก็ได้ท่านผู้ฟัง คืออันนี้ข้าพเจ้าชักชวนให้ทํานะคือเชิญชวนให้ทําจะว่าขอร้องให้ทําก็ได้นะว่าในสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีสัก7วันที่เรากินมื้อเดียวคือบางคนทํา7วันใน1สัปดาห์ไม่ได้ก็เอามันสัก5วัน5วันก็ได้บางคนยังทําไม่ได้ก็เอาวันนึงก่อนแต่เพิ่มเป็น2วันลองทําดูนะวันพระอาจจะรักษาศีล8วันไหนที่ต้องไปงานเราก็เว้นวันไหนที่ไม่ไปงานเราก็รักษาศีล8ได้นะปฏิบัติอย่างเงี้ยร่างกายเราจะรู้สึกถึงความมีพลังมีความกระปี้กระเปร่ารับประทานอาหารแต่น้อยรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายมันจะดีอาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนานั่นแหละจะทําให้เกิดกุศลทุกขเวทนานั่นแหละอกุศลมันจะเสื่อมไปมันดีในการที่จะเสพทุกขเวทนาแบบนี้เป็นผู้ที่อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากความเจริญในธรรมะในนี้เราจะมีได้นะให้เห็นแก่สามัญผลเราจะทําได้โดยที่แบบไม่ต้องทนมากนะแต่ซึ่งในที่นี้ท่านพระอัสสชิกับท่านปุณณพสุกะเนี่ยทําไม่ได้นะทําไม่ได้นะยังไม่เห็นอานิสงส์คือยังไม่ได้ลองทำน่ะก็เลยยังไม่เห็นอานิสงส์ว่าเอ้ยมันจะจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเหรอเธอก็ยังกิน2มื้อ3มื้ออยู่แล้วก็สบายดีนี่ร่างกายก็เป็นอย่างนี้นะเห็นอานิสงส์แบบเดียวกันจะไปทำไมนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงเวทนา3อย่างที่แบ่งเป็น2ส่วนนะสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนา3อย่างนี้แบ่งเป็นส่วนที่ทําให้กุศลธรรมเสื่อมไปแบ่งเป็นส่วนที่ทําให้กุศลธรรมเจริญขึ้นนะซึ่งก็พูดถึงความหิวนั่นแหละที่เป็นทุกขเวทนาแต่หิวแบบนี้หิวแบบจากการกินมื้อเดียวแต่พอประมาณรู้จักพิจารณาแล้วจึงบริโภคเนี่ยมันทําให้กุศลธรรมดีขึ้นเป็นทุกขเวทนาที่ทําให้อกุศลธรรมเสื่อมไปจึงควรบริโภคแต่พอดีจึงควรบริโภคในลักษณะนี้และในพระสูตรนี้ก็ยังได้พูดถึงอริยบุคคล7จําพวกโดยแยกแยะเป็นโสดาปัตติมรรคคือกายสักขีทิฏฐิปัตสัทธาบิมุตธรรมนุสารีสัทธานุสารีเราก็ได้พูดถึงความเป็นอรหัตผลนั้นที่มีอยู่2ประเภทคืออุคโตภาควิมุตต์แล้วก็ปัญญาวิมุตต์ในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดละเพราะว่าได้เคยพูดไว้ในรายการตอนก่อนๆนั่นแล้วในเรื่องที่สําคัญในพระสูตรนี้ยังมีลําดับถัดไปนะว่าถ้าเรายังทําอะไรไม่ได้เนี่ยยังทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังไม่ได้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ตั้งศรัทธาไว้ก่อนเพราะว่าการที่เราจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งมันก็จะต้องมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามลําดับการปฏิบัติที่เป็นไปตามลําดับเริ่มจากศรัทธาแต่คือบางอย่างเรายังทําไม่ได้แหมให้มากินมื้อเดียวจะให้ทําสัปดาห์หนึ่ง7วันโอ้ยากไปแต่ยังทําไม่ได้ก็ขอให้ปลูกศรัทธาก่อนแล้วปลูกศรัทธาเอาไว้แล้วลองฟังดูใคร่ครวญดูจดจําคําพูดนี้ให้ได้บางทีมันยังทําไม่ได้หรอกแต่เอาไปทรงจําไว้ในใจพิจารณาใคร่ครวญดูให้ดีทรงจำไว้ในใจพิจารณาใคร่ครวญดูให้ดีแล้วจะพบว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์พอมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วนะความพอใจคือฉันทะความพอใจในการทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอมีความพอใจในการทำก็ไปทำพอลองทำดูอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ลองหาจุดสมดุลดูพอหาจุดสมดุลดูดีแล้วก็ตั้งตนไว้ในธรรมนั้นข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังแต่ตอนมาบวชแรกรับประทานอาหารนี่ก็ฟาดเต็มที่ละมื้อเดียวเนี่ยฟาดเต็มที่กินเข้าไปแล้วมันก็ไม่สมดุลในการปฏิบัตินั้นไม่ถึงจุดที่มันเหมาะสมทําให้ผลไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกที่ทำไมบอกว่ากายจะมีความกระปี้กระเปร่ามีพลังมีกําลังเราฟาดกินเต็มที่เนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็ไตรตรองพิจารณาหาจุดสมดุลแห่งธรรมแต่ว่ารับประทานอาหารแต่พอดีเพราะว่าธรรมะนี้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์แต่ทำให้เรามีกําลังใจในการปฏิบัติตั้งตนไว้ในธรรมนั้นแล้วการตั้งตนไว้ในธรรมท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าให้องค์สี่เอาไว้บท4แห่งการตั้งตนไว้ในธรรมนะว่าถ้าเปิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นของแบบตามตลาดนะท่านผู้ฟังของตลาดเนี่ยไปซื้อขายเนี่ยมันก็จะมีราคาขึ้นลงตามตลาดแต่ราคาทองคำเป็นต้นขึ้นก็บางคนก็มีความสุขลงบางคนก็มีความทุกข์ราคาหุ้นราคาทองราคาของซื้อขายตามตลาดสดบ้างตามตลาดแห้งบ้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างในห้างสรรพสินค้าบ้างราคาขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยตามตลาดเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นอามิตรแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิรามิตรท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นลงตามราคาตลาดตัวมันเองมีคุณค่าของมันอยู่แล้วสิ่งที่มีคุณค่าหนักแน่นน่าเลื่อมใสอย่างนี้ควรที่เราจะต้องใช้บท4ในการตั้งตนไว้ในธรรมบท4นี้คืออะไรคือหนังคือเอ็นคือกระดูกให้3อย่างนี้เหลืออยู่อย่างที่4คือเนื้อและเลือดให้มันเหือดแห้งหายไป หนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามดีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรนี้เสียเป็นไม่มีเลยบท4ในการตั้งตนไว้ในธรรมเราพิจารณาหาจุดสมดุลได้แล้วให้ใช้หนังให้ใช้เอ็นให้ใช้กระดูกละเนื้อและเลือดซะ4อย่างนี้ให้ทรงอยู่ในธรรมไม่ได้ธรรมะดีๆของพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังมันสมควรแท้ที่จะแลกด้วยชีวิตเลยถ้าเราจะทรงคุณธรรมนี้ไว้ไม่ได้แล้วตายเนี่ยให้ตายซะแต่ถ้าตายแล้วเราจะมีคุณธรรมเหล่านี้ได้การตายนั้นเป็นการตายที่ไม่ต่ำสามเป็นการตายที่น่ายกย่องเป็นการตายอันประเสริฐเพราะไหนๆก็จะต้องตายแล้วทุกคนนะต้องตายอยู่แล้วแต่ตายด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมบท4ท่านผู้ฟังนอกจากอริยสัจ4แล้วก็ยังรวมถึงหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดด้วยแต่ธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งท่านผู้ฟังเราทำด้วยความตั้งใจจริงๆจังๆแต่ทำด้วยการเห็นในสามัญญผลทำด้วยความคิดที่เรียกว่าธรรมะนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังรวมถึงคนข้างๆด้วยแต่กินน้อยภาระมันก็น้อยคนอื่นๆก็ไม่เป็นภาระมากไม่ใช่เฉพาะโลกนี้ยังรวมถึงโลกหน้าด้วยถ้ามันจะมีเชื่อแห่งการเกิดเหลืออยู่ก็ยังไปดีหรือที่ดีกว่านั้นการประพฤติปฏิบัติเรื่องของการรับประทานท่านผู้ฟังจะสามารถทำให้เราคลายเรื่องของความคิดในทางกามไปได้คลายความคิดในทางกามไปได้เนี่ยผลอย่างหนักแน่นเลยนะก็จะเป็นอนาคามีนะเป็นผู้ที่จะไม่กลับมาอีกแต่เป็นผู้ที่จะมีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาท่านผู้ฟังยังมีคำถามในเรื่องของพระสูตรนี้ในเรื่องของกีตากิริสูตรหรือว่าในสูตรอื่นๆที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma อย่าลืมท่านผู้ฟังสัปดาห์หนึ่งเอาสัก7วันถ้า7วันไม่ได้ก็ขอให้เริ่มจาก1วันก่อนในการที่เราจะรับประทานอาหารแต่น้อยเราจะรู้คุณถึงความเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยมีความเบากายมีความกระปี้กระเปร่ามีพลังมีกำลังและอยู่เป็นผาสุกด้วยจุลินทร์พร